Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. I walked in town on silver spurs, the jingle too, a song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine. Strawberries, cherries, summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs, help me pass the time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine. My eyes grew heavy and my not speak. I tried to get up, but I couldn't find my feet. She reassured me with an unfamiliar line, and then she gave to me more summer wine. Oh, summer wine. Op dit tijdstip een glaasje summer wine is zeker geen slecht idee. Dat vonden toen al Nancy Sinatra en Lee Hazelwood. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van 9 juni. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit regio Zuid-Holland. In deze late avond, evenementenbranche slaat handen in één. Meest bijzondere camping van Rotterdam. En zeillogger Balder 10 jaar in de vaart. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Next. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Dat was Stephen Lindsay met Breakdown. En daarvoor de Bee Gees met een voor het virus lied Closer Than Close. Ons eerste onderwerp. Er komt een waanzinnige dinnershow met als doelstelling om de zwaar getroffen evenementenbranche weer aan het werk te krijgen. Herman de Bruin. De eventbranche is erg getroffen door de coronacrisis, dat weten we allemaal. Maar ze gaan daar wel wat aan doen. En daarvoor heb ik Robert de Vries aan de telefoon. Hij is eigenaar van Evenementbureau Eventbureau.nl, dus zit midden in de branche. Robert, welkom. Dank je wel. Ja, we weten allemaal dat de eventbranche vreselijk getroffen is door de crisis natuurlijk. Het is ietsje verlicht nu, maar dat geeft nog niet genoeg soelaas. Jullie gaan er wat aan doen. Wat gaan jullie doen? Nou ja, we hebben besloten, net wat je zegt, we zijn inderdaad enorm hard getroffen. Wij als evenementenbureau, en je moet ons eigenlijk als een beetje een soort makelaar zien voor de eventbranche, hebben we eigenlijk met alle partners aan tafel gezeten. De leveranciers, de artiesten, de cateraars. Wat kunnen we binnen de maatregelen die nu genomen zijn, dus de 100 man vanaf 1 juli, die weer bij elkaar mogen komen op 1,5 meter afstand, wat kunnen we daar omheen bedenken? Zodat wij zelf nog een klein beetje geld kunnen verdienen en ook de mensen weer kunnen entertainen, wat uiteindelijk onze passie is. Dus gaan we een dinnershow organiseren in Rotterdam en in Nijkerk. En we hebben dat Life Saving genoemd, omdat je er een stukje onze branche mee sponsort en tegelijkertijd een leuke avond mee hebt. Maar zo'n dinnershow Life Saving is mooi, maar biedt dat dan voldoende soelaas? Nou, ik weet eigenlijk het antwoord al. Thuis zitten is voor ons natuurlijk geen optie. Kijk, normaal gesproken hadden we de hele zomer volgezeten met festivals, bedrijven, evenementen en allerlei fantastische dingen. En nu hebben we niks. Ja. Dus ja, weet je, als je dan een beetje hoop krijgt, en dat is dan die 100 personen, dan gaan we daarmee aan de slag. Ja. Dat zijn we naar onszelf verplicht, dat zijn we naar ons publiek verplicht, om het maar even zo te zeggen. Ja. En als markt, de schouder eronder en we gaan doen waar we goed in zijn. In Nijkerk en Rotterdam gaat die dinnershow plaatsvinden. Hoe gaat dat eruit zien? Ja, dat wordt een fantastische avond waarbij we eigenlijk een programma bieden wat normaal gesproken voor deze prijs nooit had gekund. Ook omdat natuurlijk alle partners wat water bij de wijn hebben gedaan. Flink wat water bij de wijn hebben gedaan. Mm-hmm. Dus je krijgt echt een high-end avond met het allerhoogste niveau aan food experience. Het allerbeste entertainment waar we ook veel in roleren. Omdat we iedereen, ook de artiesten en het entertainment, een kans willen bieden om in de zomer op te treden. Je krijgt echt een volle avond met entertainment waar je normaal gesproken misschien wel 300-400 euro voor een kaartje had moeten betalen. Dat krijg je nu voor een echt wel een schappelijke prijs. En heel verrassend, want je hebt elke avond ook andere acts, hè? Ja. Vanaf 1 juli? Correct. Ja, hoe kunnen mensen zich aanmelden en zien dat die 1,5 meter in acht wordt genomen? Alle informatie kunnen mensen terugvinden op ticketpoint.nl. Mochten mensen ook nog vragen hebben over dat soort veiligheidseisen, die staan uiteraard allemaal op de website. Maar bij twijfel of bij extra informatie kunnen ze ook altijd contact opnemen met ons team. En dan zullen we alles netjes keurig uitleggen hoe wij die avond volgens de RIVM-richtlijnen gaan vormgeven. Ja, in Nijkerk en Rotterdam zei ik al, grote hallen of voel je je verloren met die 100 mensen of gaat dat wel meevallen? Valt mee, Rotterdam zit in 3:30. Het is een grote locatie, maar kunnen we redelijk intiem maken. In Nijkerk hebben we Hart van Holland. Hetzelfde verhaal. Het is een grote locatie, maar door slim gebruik van decoren maken we het toch intiem en sfeervol. Er is nog een hoop te doen, denk ik, voor jullie. Maar 1 juli gaat het van start. Jullie kunnen niet wachten. 100%. Wij hebben er zin in. Ja. En we hopen dat iedereen ook zin erin heeft en komt. Ja. Hoe lang gaan jullie door? Dat is heel erg afhankelijk van de vraag. Als er veel vraag naar is, dan gaan we de hele zomer door. Dan worden we een soort soldaat van Oranje. Dat zou fantastisch zijn, als dat zou mogen. Ja, maar ja, of dat 7 jaar gaat duren, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, voorlopig gaan jullie... Dat is niet de ambitie, hoor. Nee, dat dacht ik al. Voorlopig gaan jullie in ieder geval weer lekker aan de slag, waar je eigenlijk heel goed in bent, van de evenementen in Nederland te regelen. 2 plekken, als het erg hard loopt. 3e plek? Ja, we zijn nog ook wel in gesprek met een locatie in Amsterdam. Oké. Maar dat is nog niet in goud gegoten. Dus vooralsnog Rotterdam en Nijkerk. Voorlopig even op de website kijken en je aanmelden. Dat is het mooiste wat er natuurlijk is. Noem de website nog een keer. Ticketpoint.nl. Oké, dan wens ik je daar heel veel succes mee. En in de artiestenwereld zeggen we dan maar toi, toi, toi. En als het allemaal goed komt, dan zijn jullie weer helemaal gereed om weer te gaan beginnen en het publiek te vermaken. Robert de Vries, eigenaar van Event.nl. Dank voor het gesprek en nogmaals heel veel succes. folle allure dans le métro, où tranquillement sur mon vélo, un verre de vin dans un bistrot, ou un genièvre au bord de l'eau, café croissant sur un trottoir, une tarte aux pommes, parfois le soir, le bord de Seine ou des tulipes par centaines, un peu des deux dans mon âme, la place du Dame et Notre-Dame, le ciel bleu ou gris, Amsterdam et Paris, quel que soit le macadam, mon cœur s'y enflamme, le soleil et la pluie, Amsterdam et Paris. Une douce galanterie, un franc parler à tout prix, est-ce que tu m'invites à déjeuner, on fait moitié-moitié, la galette des rois sucrés, la fête du roi bien arrosée, le trocadéro ou patiner sur les canaux, hand in hand langs de Seine, au fin de Amstel, un livre de Seine, de Luftblau aux fraises et Amsterdam of Paris, en mijn liefde een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. I can see her lying back in her satin dress, in her mistake. Sundown, you better take care if I find. could see her looking fast in her faded jeans. She's a hard-loving woman, got me feeling mean. Sometimes I think it's a shame when I get feeling better when I'm feeling no pain. Sundown, you better take care if I find you've been creeping round my back stairs. Sundown, you better take care if I find you've been creeping round my back stairs. Sometimes I think it's a sin when I feel like I'm winning when I'm losing again. Muziek uit 1974 van Gordon Lightfoot. Sundown was dat. En daarvoor uit Nederland, maar deels in het Frans. Catel en Amsterdam, Paris. Zometeen. De meest bijzondere camping in Rotterdam. Maar eerst is er nog Anita Meijer. Once we used to sing along in perfect harmony to a song that used to sell well in our days. Everyone who heard that song would sing that melody. Yet it's funny how the time has slipped away. I haven't heard it for a while, correct me if I'm wrong, but it's been ages since I've heard that song. They don't play our love song anymore, and no one in the world will sing the part to that song, and it's bringing me down, cause I over. We kept thinking of that song and the way we used to dance when it would play. We'd been growing older, staying home nights far too long, so we tried the places where the band still played. I walked up to the man who sang the song I loved so well, and he laughed and told me, man, it wouldn't sell. I'm sorry to tell you, but we don't play that love song anymore, and no one in the band will play the part to that score, cause the beat goes out of time. They don't They don't play our love song anymore, zo klaagde zij. Anita Meijer was dat uit 1982. Een camping waar je slaapt in architectonische duurzame objecten in plaats van in tenten en caravans. Die is in Rotterdam en gaat bijna weer open. Herman de Bruin. De meest bijzondere camping van Rotterdam, die gaat bijna weer open. En hoe dat opengaan gaat, dat ga ik vragen aan Laura Abink. Ze is een van de oprichters van de stadscamping Culture Campsite, heet die. Dat is een mooie naam. Laura, welkom. Ja, bedankt. Ja, Culture Campsite heet jullie camping. Dus dat begrijp ik al een beetje uit dat het geen gewone camping is. Nee, dat klopt. Het is zeker geen gewone camping, nee. Nee, en wat is het ongewone aan de camping? Want ik zie tenten vormen, ik zie caravans vormen, maar die hebben jullie allemaal niet, hè? Die hebben we niet. Nee, we hebben prachtige kleinschalige architectonische objecten klaarstaan voor mensen om in te slapen. Mm-hmm. En de wijze waarop ze gebouwd zijn is dan ook nog eens uniek. Maar dat zijn wel overnachtingsplekken waar verder alles in zit? Ja, je komt aan en je hoeft je tentje niet op te zetten of je caravan niet te stallen. Maar je kan eigenlijk gelijk op een heerlijk tweepersoons matras plaatsnemen. En je hebt verder alle faciliteiten die een normale camping ook heeft. Alleen het ziet er allemaal net iets gaver uit. Ja, ik zag op de website een soort van ei, zo noem ik maar even. Maar daar kan je ook in overnachten dus. Ja, dat is de sleepingpot, denk ik. Op hoge pootjes. Mm, ja, bedoel klopt. Je, denk ja, ik. Ja. Ja, dat is de sleepingpot. Dat is een van onze objecten die gemaakt is door Studio Made By. En die is gemaakt van twee kalverigloos. Ja, want wat is de gedachte achter die camping? Dat jullie allemaal van die verschillende objecten hebben. Is het ook een beetje kunst? Ja, het dient ook zeker wel als expositie. We geven ook tours over de camping of over de camping en de omgeving. Mm. Omdat het een heel creatief gebied is ook. En ja, we willen toch wel duidelijk maken dat je dus met heel veel bestaand materiaal die we al snel als afval bestempelen, eigenlijk nog heel veel mogelijk is. Dan gaan jullie binnenkort hopelijk weer open. Daar is nog een beetje slag om de arm, hè? 1 juli hebben jullie het over? Ja. Ja, campings mogen gelukkig vanaf 1 juli weer open. Mm-hmm. Ook het sanitair blok waar het eigenlijk om ging, hè, ja, voor die tijd, mag dan weer gedeeld worden. Maar vanuit de overheid is er nog steeds wel, met die versoepeling natuurlijk nog steeds een beetje de vraag, gaat het door? We willen allemaal versoepeling, maar als we met z'n allen er meteen eigenlijk het te bond maken, dan zou de versoepeling misschien wel eens ingetrokken kunnen worden. Maar wij gaan ervan uit dat we met z'n allen verstandelijk genoeg zijn om ons gewoon nog aan de regels te houden. Ja. En dat we daardoor gewoon natuurlijk 1 juli gelukkig weer met z'n allen kunnen genieten van de kleine beetjes die er weer open gaan en horeca en alle fijne plekken die weer wat kunnen gaan leven. Verder houden we uiteraard rekening met extra schoonmaak. Mm. Dat mensen ook vaker hun handen kunnen wassen en dergelijke. En dat de hygiëne gewoon op peil is in het sanitair blok. Ja, precies. Dan zijn jullie daar druk mee bezig om dat goed te laten verlopen. En dat het ook veilig is. Ja. We hadden het over een stadscamping. Hij zit midden in Rotterdam eigenlijk. Ik zie Delfshaven liggen en daarachter zo ongeveer, richting Westersingel, dacht ik. Ja, klopt. We zitten aan de Schiehavenweg. En dat is eigenlijk, als je het dijkje overgaat vanuit Delfshaven, dan ken je misschien het witte grote gebouw wat de Kroon heet. Mm. En op dat buitenterrein zitten wij. Als je daar naartoe zou willen, via de website denk ik dat het eerste punt is waar je dan terechtkomt? Ja, klopt. Je kunt via culturecampsite.com kun je alle objecten zien en uiteraard ook reserveren. Laura Abink, dankjewel voor deze informatie. Heel veel succes het komende seizoen en laten we hopen dat het 1 juli allemaal door kan gaan. Ik hoop het ook en hartstikke bedankt voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan. Dat daar ga ik dan terug naar de zee. Het zonlicht vangt mijn haar. Er hangen dromen in de lucht. Golven glitteren dicht bij mij. Het is niet eerlijk wat ik zie. Het lijkt haast veel magie. Zie mij staan dan, hier ben ik hier alleen, met het zonlicht. Ik hoef niet weg te gaan, van dit geweldig, geweldig bestaan. Geen zorgen laten gaan, het is een geweldig. De zon straalt op het zand, de wind waait door mijn haar. En ik ben de maan. En was iemand hier, oh was iemand hier. Dan raakte die mij aan. En zouden wij daar samen staan. Zie mij staan dan. Hier ben ik hier alleen. Met het zonlicht. Ik hoef niet weg. Middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. We all have those very like a faithless child. Frightened of the wild, he runs and hides to keep from being still. We run around until we lose ourselves again. On wings of the night, once again, we'll take flight. And mooie plaat. Bos Skaggs en You Can Have Me Anytime. En daarvoor nieuw uit Nederland. De dames van Clean Pete. Geweldig bestaan. Ons volgende onderwerp. Een prachtig onderdeel van het Nederlands varend erfgoed is de zeilogger Balder. De stichting die haar in de vaart houdt bestaat 10 jaar. Herman de Bruin. De zeilogger de Balder in Vlaardingen is al 10 jaar in de vaart. Dat is wel een hele tijd geleden. Bert Otto is er misschien vanaf het begin bij betrokken geweest, maar in ieder geval nu aanwezig. En die kan er van alles over vertellen. U bent bestuurslid van de stichting de Balder en die is alweer 10 jaar in de vaart. Ja, ja. Klopt. Ja, het schip is natuurlijk langer in de vaart. Het is van 1912. Ja, oké. Okay. Maar de stichting is 10 jaar geleden opgericht. Ja, ja. Waar was dat voor bedoeld, die stichting? Om, ja, het is een stuk vaarend erfgoed om de zeilogger Vlaardingen 92, de Balder, te behouden. Ja. Die in 1912 in Vlaardingen bij de werf gebouwd is. Ja, en de Balder is een zeillogger, hè? Dus die ging erop uit om vis te vangen, haring te vangen. Specifiek op haring, ja. Ja, ja. Haringvangst in het seizoen en in het najaar, zeg maar, werd de beugvisserij kabeljauw gevangen. Ja, maar nu vaart hij bijna niet meer, want ik zie hem steeds in de Westhavenkade aan de wal liggen. Of heb ik dat mis? Nee, je hebt helemaal gelijk, maar we varen nog wel. Alleen dit jaar gaat het allemaal niet worden, hè? Nee, nee, en alle maatregelen. Nee, nee, maar hij kan nog wel varen dus. Ja, zeker. We varen er vrij intensief mee, 1 keer per maand met gasten. Mm-hmm. Zoals we de afgelopen jaren gedaan hebben. We bezoeken allerlei evenementen in de omgeving. Ja. En vorig jaar zijn we zelfs rond de Pinksterweekend naar 5 dagen naar Oostende voor anker geweest. Mm-hmm. Dus, dat is in België dus. Ja, dus dan moet je buitenom. Ja, dan zijn we buitenom gegaan. Ja, ja. En toen hadden we natuurlijk een hele slechte dag. De eerste dag dat we naar buiten vaarden, zijn ze teruggekomen. Okay. Wegens de hoge golfslag. Ja. En toen via Stellendam naar buiten gaan de volgende dag. Ja, maar ja, goed, nu in deze coronatijd, alle evenementen liggen stil, dus ook de Balder ligt stil. Is dat slecht voor het schip of voor de vrijwilligers die daarbij zijn betrokken? Nou, het is ten eerste slecht voor het schip. Ja. En dan zeg ik niet in de tweede plaats de vrijwilligers, maar daarvoor is het natuurlijk ook niet goed. Het is een activiteit waar ongeveer 40, 45 vrijwilligers bij betrokken zijn. Mm-hmm. Op allerlei gebied. En ja, dat ligt nu een beetje stil. We proberen het nog een beetje in de lucht te houden. Ja, hoe doet u dat dan? Vorige week hebben we volgens de coronamaatregelen een aantal activiteiten weer opgestart. We hebben natuurlijk een gebouwtje naast het museum, de Tweeling heet dat. Ja. Daar zit onze werkplaats. En we hebben de balden. En we hebben gezegd, we gaan met drie man weer aan de slag in de locatie de Tweeling. Dat is vrij groot. En daar kan je ruim afstand van elkaar houden. Ja, ja. En aan boord van de balden, dan betekent dat er eentje aan het werk is in het ruim. En de andere aan dek. Ja, ja, dus daar heb je die afstand in ieder geval. Dan houd je die afstand, ja. Ja, ja. En er is altijd wat te doen op zo'n schip, hè? Ja, schip, als je dat een paar maanden laat liggen en je doet niets, dan gaat alles heel hard achteruit. Ja, ja, ja. Want wij natuurlijk ook, we hebben een nieuw dek natuurlijk laten liggen, een jaar of 7 geleden. Mm-hmm. En ja, dat is hout. En dat moet regelmatig nat gemaakt worden en dat moet ook onderhouden worden. Precies. Dat is een activiteit die je dus ook de zomer moet onderhouden. En ja, het is vrij droog allemaal. Ja. En dus dan moet het nat gehouden worden. Ja, nou ja, dat zijn allemaal dingen die kunnen nu dus gebeuren. Die gebeuren ook allemaal natuurlijk. Maar ja, het betekent ook dat u nog niet de dingen kan doen die u eigenlijk zou willen doen. Klopt, nee. Heel erg jammer. Nou ja, het museum is natuurlijk gesloten en we zorgen iedere week op de donderdag en op aanvraag rondleidingen en tentoonstellingen. Ja. En ja, dan gaat het helaas niet worden. Nee. En als je het voor ronde bent, ja, dat is zo klein. Daar kan men geen mensen kwijt, zeg maar, zonder anderhalve meter. Je kan ook geen rondleidingen verzorgen, ook niet met anderhalve meter afstand, dus dat gaat niet goed. Kunt u uw vrijwilligers wel gemotiveerd houden? Nou, we hebben een paar mogelijkheden. Wij doen vrij intensief. We hebben ook een Facebook-pagina. Die is gewoon openbaar. Daar zetten we dus mededelingen op. Mm-hmm. We houden regelmatig contact. We hebben nu ook een interne nieuwsbrief ingesteld. Waarbij we nieuwtjes uitwisselen. Mensen informatie krijgen. Mm-hmm. Dus proberen we iedereen er toch bij te betrekken dat ze wat op de hoogte zijn. En de website is www.zeilloggenbalden.nl. Ja, en dan kan je alles vinden van de balden. Maar er gewoon een keer langslopen en een foto maken, dat kan natuurlijk ook nog, hè? Er is een geocaching mogelijkheid met een GPS. Ja. Kan je door de stad van Vlaardingen lopen. Mm-hmm. En dan heb je een aantal unieke punten. Die kun je met je GPS ontvangen bereiken. Moet je even een appje downloaden. En dan zie je bijvoorbeeld ook de balder, kom je daarin tegen. Er is toekomst voor de balder en voor de vrijwilligers van de balder. De zeilogger die voor de Westhavenkade in Vlaardingen ligt. Bert Otto, dank voor het gesprek. Wondering why it don't move, trying to get in. Watching people break the rules. Maybe the man in charge doesn't like my face. But then this world's not always good, and nothing's real but love. Nothing's real but love. Open mouth as we joke around like fools. See who can be the worst. Watch what I can do. But then the door gets slammed, slammed right in my face. And I guess this world's not always good, and nothing's real but love. No money, no house, no car. It's like a love, woo, that don't fill you up. It won't fill you up. It won't fill you up. It's not a love, and nothing's real without a love. And no money, no house, no car. It's like a love. Nothing's real but a love. And no money, no house, no car. It's like a love. Dit is De Late Avond. Oud, maar actueel, Art Garfunkel en What a Wonderful World This Could Be. En daarvoor Rebecca Ferguson en Nothing's Real But Love. En dat was De Late Avond van dinsdag 9 juni. Morgen is er een nieuwe Late Avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu, alvast bedankt voor het luisteren. Buffy St. Marie heeft het laatste woord. Fijne nacht. Sleepless nights don't bother me at all. If dawn comes, I won't worry. Something deep inside keeps me awake. Wish that you were here right beside me. could not go to sleep. My father sang me songs to make me tired. Memories don't make it easier. Wherever you are sleeping, and I hope that if you dream, you dream of me overnight. Wherever you are sleeping.